NL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Sportwagenbouwer Spyker, dat uitstel van betaling heeft gekregen, fuseert met een Amerikaanse producent van elektrische vliegtuigjes. Dat heeft het bedrijf van zakenman Victor Muller vandaag bekendgemaakt. Om welk bedrijf het gaat, is nog niet bekendgemaakt. Deze boeiende nieuwe duurzame technologie zal zijn weg vinden in de toekomstige modellen van Spyker. Muller wil dit fusieplan vandaag niet nader toelichten. Nederland neemt samen met Duitsland en Noorwegen het voortouw bij de stationering van troepen aan de grens met de Baltische Staten en Rusland. Nederland levert mogelijk al vanaf januari duizenden militairen voor de zogenoemde flitsmacht. Dat is vandaag besloten op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. De nieuwe NAVO-topman Stoltenberg zegt dat de troepenmacht voorziet in de snelle reactiecapaciteit die ze nodig hebben. Voor de moord op twee meisjes bijna 40 jaar geleden bij Vancouver is een 67-jarige man in Canada in staat van beschuldiging gesteld. Het gaat om Gary Taylor Handlen. Hij zou in 1975 de 11-jarige Catherine Mary Herbert hebben gedood en 3 jaar later de 12-jarige Monica Jack. De meisjes werden op straat door Handlen meegenomen. De man was korte tijd verdacht in de zaak, maar volgens de politie was er toen niet genoeg bewijs. Volgens de rechercheurs is er nu nieuw bewijs, maar het is niet bekendgemaakt welk. Het weer nog even tot slot. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen mogelijk. Tijdens opklaringen gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Onder de bewolking ligt de temperatuur rond of net boven het vriespunt. Morgen en donderdag blijft het droog. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen en dan samen lezen in de nieuwe vertaling Psalm 33, vers 10 en 11. En 16 tot 22. De Heer doet de plannen van de volken teniet. Hij verijdelt wat naties beramen. Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. Koningen winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt de krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar. Bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heer, op u is al onze hoop gevestigd. Ja, we mogen vertrouwen op de Heere, de God van Israël, dat Hij zijn beloftes nakomt. In de eerste plaats voor zijn eigen volk. Ik draai nu eerst een opwekkingslied, nummer 427. Misschien kent u het wel, en dan kunt u ook weer meezingen. Het is Maak mij rein voor u.

In de Verenigde Staten gaat Obama zijn laatste 2 jaar in als president. En hij zal te maken krijgen met een vijandig congres. Vaak proberen presidenten hun erfenis op te bouwen in de laatste 2 jaar. Maar als ze te maken hebben met zo'n vijandig congres, dan is het enige gebied waar ze realistisch kunnen scoren buitenlandse zaken. En dat zal betekenen, ook nu weer, dat Israël onder druk zal komen te staan om vrede te stichten met het zogenaamde Palestina. En dat betekent dat John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken, weer heel vaak heen en weer zal vliegen naar het Midden-Oosten. En daarom willen we ook simpelweg bidden: Heere God, wilt u Obama en Kerry bezig laten zijn met zoveel andere zaken dat ze weinig tijd over hebben om iets met Israël te gaan doen. En zo willen we ook bidden voor een aantal leiders die met deze processen te maken hebben. In de eerste plaats de minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman. En we willen bidden dat u hem veel wijsheid en inzicht geeft. En dat bidden we ook voor de ambassadeur bij de Verenigde Naties, Ron Prosor. En we willen bidden de tekst uit Psalm 3, vers 2 en 4. O Heer, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Maar gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer en die mijn hoofd opheft. In dit gebedspunt willen we bidden voor de pro-life beweging in Israël. Het aantal abortussen in Israël is ongemeen hoog, nog steeds. En daarom is gebed voor dit onderwerp erg belangrijk. We bidden daarom ook dat God een doorbraak en een ommekeer wil geven in het hart van Israëls leiders en het volk. Dat er werkelijk gezien wordt dat het doden van ongeborenen tegen Gods wil is. In Malachi 4 vers 6 staat dat God de harten van de vaders tot hun kinderen keert. En we bidden dan ook voor deze verschillende pro-life groepen in Israël, dat ze iets van eenheid laten zien en dat het niet Gods wil is dat dit gebeurt. En voor de vrouwen die een abortus hebben ondergaan, bidden we dat zij heling mogen vinden aan de voeten van Yeshua. Vorige week heeft Iran een overwinning behaald met opnieuw een verlenging van de onderhandelingen van de zogenaamde P5+1. Dit geeft aan Iran opnieuw tijd, 7 maanden namelijk, om dichterbij te komen bij het ontwikkelen van een nucleaire bom en van die raketten, die intercontinentale ballistische missiles, die heel ver kunnen reiken en die zo'n nucleaire bom kunnen vervoeren. Deze raketten vormen niet alleen een bedreiging voor Israël, maar door hun enorme bereik zijn ze ook een enorm gevaar voor de rest van de wereld. Bibi Netanyahu waarschuwt regelmatig de wereld, maar tot nu toe wil niemand nog luisteren. We bidden daarom tot de God van Israël. Heer, maak de grenzen van Israël sterk. Bescherm uw land. Sterk in het noorden tegen Libanon en Hezbollah. Tegen Hamas in Gaza. Tegen Jordanië en Iran in het bijzonder. Sterk tegen de geest van de dieven die het land willen stelen. Sterk tegen de leugens uit het buitenland en de beschuldigingen. Sterk tegen de geest van de islam. En sterk tegen de economische boycotten. En maak Israël sterk tegen de geest die Jeruzalem wil verdelen. En ons steeds terugkerende gebedsonderwerp gaat over Aliyah. De terugkeer van alle Joden vanuit de hele wereld naar Israël. Op dit moment is de Aliyah aan het toenemen omdat het antisemitisme ook aan het toenemen is. Het lijkt wel of de Heere God de jagers loslaat, zoals het beschreven staat in Jeremia 16 vers 16. En zo willen we daar ook voor bidden. Heere God, Yahweh, de God van Israël, laat de jagers een vrije hand hebben. Schud uw verstrooide volk wakker om snel naar Sion terug te keren. In Jesaja 49 vers 22 roept u op om de heidenvolken, het volk, naar huis te dragen. En Heere God, wij als gelovigen uit de volken, wij voelen ons aangesproken. En daarom bidden we, Heer, breng uw volk thuis. En daarom bidden we speciaal in deze tijd, in de Chanukka-seizoen, dat de Joden ook heimwee zullen krijgen om naar Israël terug te keren. En voor alle die terugkeren naar Israël, bidden we dat ze zich thuis zullen voelen. En dat er genoeg financiën zullen zijn. En dat er vervoer is, dat er voedsel zal zijn, huisvesting. En Heer, we danken u dat wij in deze tijd getuige mogen zijn dat u een God bent die trouw is, die zijn volk terugbrengt. In uw woord hebt u het meer dan 50 keer beloofd. En vandaag mogen wij zien dat u uw woord waarmaakt. U bent een God van trouw. Ook deze maand willen we bidden voor alle bedieningen en activiteiten van de gemeente op de Karmel. De gemeente wordt geleid door 4 voorgangers: David Davis, Peter Tsukahira, Dani Sayag en Vladimir Tsapar. In hun nieuwsbrief schrijven ze waar ze allemaal mee bezig zijn. Op dit moment zijn ze Chanukka aan het voorbereiden. Ze hopen en bidden dat er vele nieuwe mensen zullen komen naar de gemeente van 16 tot 24 december om dit Chanukka-feest mee te vieren. Ook in het distributiecentrum in het midden van de stad Haifa hopen ze deze maand vele mensen te mogen begroeten en aan deze mensen hulppakketten en kleding te kunnen uitdelen. En dan is er het opvangcentrum, de vrouwenopvang op de Karmel. Dat wordt geleid door de vrouw van Peter Tsukahira, Rita. Ze vragen ook speciaal gebed voor al deze vrouwen die op de vlucht zijn geweest en daar worden opgevangen. Vrouwen die ontsnapt zijn aan mensenhandel en ook de vele kinderen die met hen mee zijn gekomen. Dan is er ook gebed nodig voor het Huis van Overwinning, de opvang voor ex-verslaafden die daar tot geloof in Yeshua zijn gekomen. En ook vragen ze speciaal gebed voor de vele Russisch sprekende immigranten die dit jaar Yeshua hebben leren kennen en de gemeente bezoeken. Ook gaan deze week David en Karen Davis op reis naar Italië en leiden daar een conferentie in Sicilië en vragen daar gebed voor. Laten we samen in gebed achter deze gemeente staan en hen zegenen voor alles wat ze ondernemen. Thank you. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Erik en Tanja Lagerström, Baruch Adonai. Dit programma wordt nog herhaald dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Dan wens ik u nog een heel fijne nieuwe week toe en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Sing and praise Him, and Israel will Prosperity. Etrahimi lama razikim ba veto eha meusha dira are peace. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.